الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ کہف کی آخری آیت 110 آیت کے اوپر بیان چل رہا تھا اور اس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کا ارتقاب کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. تو اس میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ پہلے اللہ نے عمل کا بیان فرمایا, پھر عقیدے کا بیان فرمایا, عمل کثرت سے کرنے کی ترغیب دی اور اپنے عقائد کو درست رکھنے کا اشارہ فرمایا. اس کے بارے میں آپ سے یہ کلام عرض کر رہا تھا کہ ہمارے گھروں میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں, ایسے نظریات, ایسے خیالات یا ایسے معمولات بھی ہو جاتے ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ وہ شریعت سے بسا اوقات متصادم ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ گھر میں جتنے بھی مطلب نظریات اور خیالات ہیں ان سب کو آپ ایک دفعہ لکھیے. تمام جو نظریات, خیالات یا عقائد آپ ایک سمجھتے ہیں ان تمام کو آپ لکھ لیجئے. اس کے بعد جو آپ کے گھر میں معمولات ہیں, جو رسومات ہوتی ہیں, ان کو لکھیں کہ یہ یہ ہوتی ہیں اور اس طریقے سے ہوتی ہیں. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے اعمال, جو آپ معمولات گھر میں کر رہے ہیں یا جو عقائد ہیں, ان کی اصلاح کر سکیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا پھر آپ یہ لکھنے کے بعد پھر کسی مستند عالم دین یا کوئی مفتی ایسے ہوں کہ جو واقعی بہت اچھی گہری بصیرت رکھتے ہوں, ان کو ضرور ایک دفعہ آپ چیک کرائیں تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ ان میں سے کتنی چیزیں درست ہیں کتنی غلط. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل درست ہوتی ہے لیکن جب وہ اصل تھی, جب وہ اصل کسی اور کے پاس منتقل ہوئی, پھر اگلی نسلوں میں, اس سے اگلی نسلوں میں, تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ درمیان والے جو ہیں اس میں اپنی سوچ کے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق کچھ چیز ایڈ کر دیتے ہیں. پھر وہ آگے گیا تو وہ ایڈنگ کے ساتھ ہی پہنچے گا. اگلے والے جو ہیں وہ یہ بعض اوقات نہیں جان پاتے کہ یہ بیچ والوں نے اس میں اضافہ کیا ہے یا اصل میں اضافہ ہے, وہ اسی کو اصل تصور کرتے ہیں, پھر اپنے پاس سے وہ بھی کچھ ایڈنگ کر دیتے ہیں. یہ چیز پھر آگے منتقل ہوتی ہے, اس سے اگلی نسل بھی یہی گمان کرتی ہے کہ یہ اپنی اصلی شکل پر ہی ہے اور یہی عین دین اور شریعت ہے. اس طرح یہ غلطیوں کا سلسلہ, اغلاط کا سلسلہ اور ان میں اضافوں کا سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور بعض اوقات یوں نظر آتا ہے کہ اصل چیز بہت تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور اس میں زیادتیاں اور اضافے اور خرافات کثیر ہو جاتے ہیں. اس لیے اس پر مطلع کیسے ہوں گے؟ اس لیے میں بعض اوقات یہ سمجھاتا ہوں کہ بالکل اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے بھینسوں کے باڑے میں ایک شخص دودھ نکالے بالٹی میں, تو عموماً یہ لوگ پہلے تھوڑا سا پانی بالٹی میں ڈال لیتے ہیں, پھر اس میں دودھ نکالتے ہیں, پھر ان کے پاس آتے ہیں وہ گاڑیوں والے کہ جی ہم دکانوں پہ سپلائی کریں گے, ہمیں دودھ دیجئے. یہ ان کو دودھ دیتے ہیں, وہ اس میں اور پانی ملا دیتے ہیں, پھر یہ جا کے دکانوں پہ دیتے ہیں, دکاندار لیتا ہے تو پھر وہ اس میں مزید پانی ملا دیتا ہے اور پھر یہ گاہک خرید کے لے کے جاتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو دودھ میں پانی ملتا رہا تھا, جب وہ لے کر جاتا ہے تو پانی میں دودھ ہوتا ہے. لیکن اب آپ غور کریں کہ جہاں سے دودھ چلا تھا وہاں پہ کیا اس کی اصل تھی اور جب یہ گاہک کے پاس پہنچا تو کس شکل میں بن گیا, یعنی تغیرات ہوتے رہے. اسی طرح عقائد اور اعمال کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عقیدہ پہلے اپنے اصل کے اعتبار سے بالکل درست ہوتا ہے, پھر دوسرے کے پاس منتقل ہوتا ہے, وہ اپنی کوئی کارستانی کرتا ہے, اس سے آگے اس سے آگے اس سے آگے, اور پھر اس میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے آپ جو کسی, اگر آپ کو عالم اور کسی مستند مفتی پر اعتماد ہو, انہیں آپ ایک دفعہ ضرور چیک کرائیں, انشاءاللہ وہ پھر تمام آپ کو چیزیں بتائیں گے کہ یہ اس میں اتنی غلطیاں ہیں, اتنی چیز درست ہے. پھر ان کی بات کو آپ قبول کریں اور ایک مرتبہ آنے والی نسلوں کے لیے اس چیز کو درست شکل میں آگے پیش کرنے کے لیے آپ کو اپنے خاندان میں جہاد کرنا پڑے گا. تھوڑا سا آپ لڑیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ, ان کا مقابلہ کریں, ان کی غلط نظریات کو تبدیل کریں. مثال کے طور پر جیسے بعض گھروں میں مشہور ہے بھی کسی لڑکی کا اگر شوہر کا انتقال ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے قدم ذرا گھر سے باہر نکلوا دیں تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اب یہ بھی ایک خیال ہے, ایک سوچ ہے جو کار فرما ہے, حالانکہ عورت کے گھر سے قدم باہر نکالنے اور عدت کے ختم ہونے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر بالفرض عورت قدم باہر کیا پوری باہر نکل جائے وہ اپنے کسی ذاتی کام سے جو گھر میں رہ کر نہیں ہو سکتا انتہائی ضروری ہے اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا وہ باہر نکلے تو خود فقہ نے اجازت دی ہے کہ وہ باہر جا سکتی ہے اور اس سے عدت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، عدت اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ اب یہ غلط خیال ہے، جب آپ چیک کروا لیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خیالات ہمارے گھر میں غلط رائج ہیں یہ صحیح رائج ہیں، تو پھر آپ کو کم از کم جو آپ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں یعنی بیوی بچے ان کی تو آپ اصلاح کریں گے، ان میں تو صحیح نظریہ صحیح خیال صحیح عقیدہ آپ آگے منتقل کریں گے، یہ ضروری ہے۔ اور ہر چیز کی کوشش کریں کہ لاجک جاننے کی کوشش کریں، ہم ایسا کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے، کس دلیل سے، قرآن کی کون سی دلیل سے، حدیث کی کون سی دلیل سے ہے، کیا کسی بزرگ سے یہ عمل ثابت ہے، ہم کیوں کرتے ہیں۔ ہزارہا معاملات ایسے ہوں گے کہ جب آپ یہ کوسچن کریں گے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب خود نہیں مل سکتا۔ پھر جب آپ وہ عمل کرنے والے کسی بہت پرانے شخص سے پوچھیں گے جو 20-20 سال 25-25 سال سے عمل کر رہا ہے، تو اس وقت آپ ماہوی حیرت بن جائیں گے کہ اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مطلب کوشش یہ کریں کہ یہ دور ایک ایسا دور ہے کہ اس میں خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا بلکہ باقاعدہ دلائل ہونے چاہیے۔ آنے والی نسلیں ہم سے دلائل طلب کرتی ہیں کہ بتائیے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، کس نے اس کی اجازت دی تھی، کہاں سے یہ ثابت ہے۔ بعض چیزیں ایسی ضرور ہوں گی کہ ان کے آغاز کا پتہ نہیں چلے گا کہ وہ لوگوں میں معمول رائج ہوا کسی علاقے میں، پھر آہستہ منتقل ہوتا رہا، کس نے شروع کیا نہیں پتہ، ہے اچھا عمل تو وہ کوئی بات نہیں کہ اس کی اس انداز سے اصل پتہ نہ چلے، لیکن وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ دلیل ہمیں معلوم ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ کہ کس دلیل کے تحت یہ عمل کیا جا رہا ہے، یہ سوچ کس شرعی دلیل کے تحت رہ کر درست ہے، اور شرعی دلیل سے باہر نکل جائے، شرعی قیودات سے باہر نکل جائے تو غلط ہو جائے گی۔ ایک دفعہ آپ کو یہ مشقت کرنی ہی ہوگی اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے، اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے کوشش کریں آپ۔ اگر آپ نہیں کرتے، اس کو بوجھ محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں چلو جی جیسا چل رہا ہے چلنے دیجئے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ بروز قیامت ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ ساری زندگی ایک غلطی پر مصر رہے تھے اور ساری زندگی آپ نے غلط عقیدہ اختیار کیا تھا، تو وہاں جانا پھر جا کر پچھتانا نافع ایک ہی ہوگا، نفع بخش نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر آپ یہ کوشش کریں، زندگی کے اندر یہ کوشش کریں کہ اپنے اعمال کی، اپنے نظریات کی، خیالات کی اس انداز سے اصلاح کر لیں کہ آنے والی نسلوں میں کم از کم آپ کے ذریعے تو صحیح خیال منتقل ہو، صحیح سوچ، صحیح فکر، صحیح عقیدہ اور دلیل کے ساتھ منتقل ہو، لاجک کے ساتھ منتقل ہو، تو یہ بہتر ہے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آنے والی نسل کوئی کسی چیز کے بارے میں سوال کرتی ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں، تو سامنے والا جواب تو دے نہیں پاتا کیونکہ دلیل سیکھنے میں انتہائی سستی ہوتی ہے، انتہائی غفلت۔ بھائی یہ ایک دلیل کافی ہے جی، پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، چلیں پہلے ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن پہلے سے جو ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اکابرین نے اسی شکل میں اس کو منتقل کیا تھا یا بیچ میں لوگوں نے ایڈنگ بھی کر لی تھی، اس پہ کیسے اطلاع ملے گی؟ تو ہوتا یہ کہ جب کوئی نوجوان وغیرہ سوال کرتے ہیں تو سامنے والا جب جواب نہیں دے پاتا تو اسے اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے اسے اپنی ذلت تصور کرتا ہے۔ اب وہ اس کا اقرار نہیں کرتا کہ جی میں نے کوتاہی کی، مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو غافل رہا، میں نے آج تک اس کے اصل کے بارے میں غور کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ وہ طرز عمل یہ اختیار کرتا ہے کہ سامنے والے کو ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، تم پاگل تو نہیں ہوگا، تم اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو، یہ جو بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے، تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی، اور اس طرح مطلب بات کر کے اس کو گویا کہ ذلیل بھی کر دیا جاتا ہے اور خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کسی کو آپ ڈانٹ کے ڈپٹ کے خاموش تو کروا سکتے ہیں، مطمئن نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو یہ مشقت اٹھانی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ ہر چیز کی دلیل آپ کے سامنے ہے، تمام عقیدے آپ جس جو بھی آپ نے اختیار کیے ہیں درست عقیدے ہیں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ کوئی ضمیر کی نہ ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ آپ کسی بھی زندگی کے اسٹیج پر شکوک و شکوک و شبہات کا شکار ہو کر ٹینشن میں مبتلا ہوں گے، بالکل انشاءاللہ آپ کے اعمال اور عقائد کی اصلاح اچھے انداز سے ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ اپنے اور نہ وہ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی ایک کو شریک ٹھہرائے جو اپنے اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو۔ لہذا شرک سے ہمیں بچنے کی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز اختیار کرنا، کوئی ایسا عقیدہ اختیار کرنا جو شرک کی طرف لے جانے والا ہو یا اس میں شرک کا شائبہ ہو، اس سے بچنے کی بھرپور کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اور یقیناً اس کے لیے ہمیں علم سیکھنا ہوگا کہ کتنی چیزیں ہم ان پہ عمل کریں گے یا وہ نظریہ رکھیں گے، خیالات رکھیں گے تو ہم شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور کن کن چیزوں سے نہیں ہو سکتے، یہ علم سیکھنے کا متقاضی ہے، یعنی تقاضا کرتا ہے کہ ہم علم دین سیکھیں۔ شرک کے موضوع پہ میں کئی دفعہ کلام کر چکا ہوں، انشاءاللہ آگے پھر کبھی موقع ملے گا تو اس پر ہم کلام مزید کریں گے۔ یہاں تک ہماری سورہ کہف کا اختتام ہوا، 110 آیات اس کی مکمل ہوئیں، اور انشاءاللہ اب ہم شروع کریں گے سورہ مریم۔ سورہ مریم مکی سورہ ہے اور اس میں 98 آیات ہیں۔ مکی سورتوں کے بارے میں بارہا آپ کو بتایا کہ جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آیات یا سورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ایک سورت کے اوپر مکیہ لکھا ہوگا لیکن اس کی بعض آیات مدنی ہوں گی۔ اس میں ہم اصول یہ ہوتا ہے کہ اکثر اگر یعنی زیادہ تعداد میں اس سورت کی زیادہ تعداد میں آیات مکی ہیں، تھوڑی بہت مدنی ہیں، تو کل سورت کو ہی مکی کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ تفاسیر وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں پھر وہ نشاندہی کر دیتے ہیں کہ یہ ہے تو مکی لیکن اس کی فلاں فلاں فلاں آیت مدنی ہے، یعنی وہ ہجرت نبوی کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو سورہ مریم ایک بہترین سورت ہے، مکی سورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ ہمیشہ یعنی تقریباً مکی سورتوں میں یہی اسلوب رہتا ہے کہ اپنی قدرت کا اظہار، اپنی عظمت کا اظہار، عقیدہ آخرت کی توضیح اور توحید کو کثرت کے ساتھ بیان کرنا، یہ اس میں بھی آپ کو چیز بہت زیادہ نظر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کے معانی اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کی عطا سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، تیرے رب کی رحمت کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی، یعنی یہ مذکور ہے، یہ جو ابھی ہم ذکر آگے کریں گے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہ ان چیزوں کا تذکرہ ہے، اس رحمت کا تذکرہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے اس کے بندے زکریہ پر ہوئی تھی۔ اذ نادا ربہ ندا ان خفیہ، جبکہ اس نے پکارا اپنے رب کو آہستگی کے ساتھ۔ آہستہ پکارنا یا تو اس وجہ سے تھا کہ آہستہ پکارنے میں خلوص زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہوتا، یا اس وجہ سے کہ آپ کی عمر اس وقت جب آپ نے پکارا تھا 70 یا 80 سال کی تھی، یا 75 یا 80 سال کی لکھی ہے، اور آپ کی زوجہ بانجھ تھیں، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کو طلب کیا تھا، اولاد کو طلب کیا تھا، تو اس لیے آہستہ آپ نے پکارا کہ لوگ کہیں سن کر یہ نہ کہیں کہ دیکھیں یہ بڑھاپے کی حالت میں یہ بیٹے طلب کر رہے ہیں اور زوجہ بھی بانجھ ہے، یہ دعا کیسی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ان کو اس عمر میں کیسے ہو جائے گا۔ تو لوگوں کو وساوس وغیرہ سے بچانے کے لیے آپ نے آہستہ سے پکارا، اور یا پھر اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پہ ضعف طاری تھا، آپ مطلب بڑھاپے کی طرف مائل تھے تو آواز خود ہی آہستہ نکلی۔ تو بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، اللہ نے فرمایا کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جبکہ پکارا اس نے اپنے رب کو آہستگی کے ساتھ۔ کیا عرض کی؟ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، انہوں نے عرض کی کہ ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی بوڑھا ہو گیا ہوں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر میں بڑھاپا پھیل گیا ہے، یعنی سفید بال کثرت سے نکل آئے ہیں۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، اور اے میرے رب میں نے تجھے پکارنے میں کبھی نامرادی کا سامنا نہیں کیا، یعنی جب بھی میں نے تجھے پکارا ہے تو نے میری دعا کو ضرور قبول کیا ہے، کیونکہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک نبی تھے، لہذا آپ نے گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم آج تک تو نے مجھے مایوس نہیں کیا، اب جو میں تیری خدمت میں عرض کرنے والا ہوں اس میں بھی مجھے تو کرم نوازی فرما۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کا۔ یہ آپ کے کزنز وغیرہ تھے جو شریر قسم کے لوگ تھے، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی وارث میرا پیدا ہو جائے تاکہ سلسلہ جو مطلب تبلیغ دین ہے اور دین کو سنبھالنے کا جتنا بھی کام ہے وہ اس کو کرے، کیونکہ شریر لوگ، رشتہ داری جب قائم ہو جاتی ہے کسی بڑی شخصیت کے ساتھ تو بعض لوگ اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ مطلب خوف پیدا ہوا کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے اور کوئی وارث ایسا پیدا نہیں ہوا جو نیک پرہیزگار ہو تو یہ لوگ پھر بعد میں میری قرابت کو بنیاد بنا کر مختلف قسم کے قصور کریں گے، کوئی خطائیں کریں گے، اور لوگ ان عقیدت میں کہ جی فلاں کے رشتہ دار ہیں، فلاں سے ان کا تعلق ہے، ان کے شرارت کے اندر گرفتار ہو جائیں گے، شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے عرض کی کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں موالی کا یعنی قرابت والوں کا، مِنْ وَرَائِي اپنے بعد، اپنے پیچھے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری عورت بانج ہے۔ بانج اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہیں ہو سکتی، وہ صلاحیت ہی نہ ہو۔ فَحَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا بیٹا عطا فرما دے، کوئی ایسا ولی عطا فرما دے جو میرے کام کو سنبھال لے۔ اب دیکھیں پہلے کتنی اچھی تمہید بنائی کہ اللہ میں کمزور ہو گیا ہوں، بڑھاپا میرے سر میں پھیل گیا ہے، اور تو نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا ہے، میں ان کا خوف رکھتا ہوں، میری عورت بانج ہے، اس کے بعد اپنا مدعا بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے اپنی دعا، کوئی خاص کوئی موقع ایسا ہو تو یہ طرز میں اختیار کرنی چاہیے کہ اپنا مدعا ذکر کرنے سے پہلے پہلے کچھ تمہیدی کلمات کہیں، اللہ سے مناجات کریں، باتیں کریں، اس کے بعد اپنا مدعا بیان کریں، نہ یہ کہ فوراً ہاتھ اٹھائیں اور فوراً اپنے مطلب بیان کرنا شروع کر دیں، بلکہ تھوڑا سا یہ طرز گفتگو اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو۔ واجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا لینا، اسے اپنا محبوب بنا لینا۔ تو انشاءاللہ اس پر کلام چلتا رہے گا، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں ذکر ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور کیا عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب